Gdy pluje w MIC słowem, to gotowiec, to wiec, sprawdź moment. Chłopiec, na koniec z caps lockiem, napisz koment. Walkoniem do kopii z Ameryki robią hip, R&B, są pi na bank. Peace, please! Jestem w czasów, kiedy skurwysyny miały styl, a dziś grono ananasów goni ciepły shit. Make up! Na mordzie, ketchup! Na ojce, get rysę zdejmij zanim zajrzysz na projekt. Tutaj flow żura, bez autotuna. Jak wtedy, kiedy MP3 nie śmigała na komórach. Kasety w furach, chromy na murach. Hip hop! Damy z siebie wszystko, a teraz wjeżdża beatbox. To sezon zwierząt dziwko. Robimy chleb nie hipko, bo wleci leci bydło. Ruchacie Fred jak Princeton, ale to seks jak pistol. Więc dziwko kręć tą pizdą, jak nie to cep na pyzgo. Jak masz chęć to wyskocz, do tego psie jak Chris Cross. Twój idol z siemi dildo, bo jego tekst to intro. Co siedzi ciepłym gimbą, kurewski kiepski symbol. Zamiatam ten styl szybko, gram o prestiż dziwko. Ciężki wszystkim pizgio, Mati sens i tyco. Katy bebny rymflą, za tym ciemny rynsztok. Z chaty taty wyskocz, na boisko. My damy z siebie wszystko, a teraz wiedzie beatbox. Niż dam sobie zamknąć pysk. Bo mój styl to nie fake, jak bójka do pierwszej chwili. Jak szukasz tego, to nie ten projekt. Zionę ogniem na mic, mów mi Mr. Flame Thrower, game proper. Masz z tym problem, to masz problem. Game over, uświadom to sobie. Skurwysynu, to nie comeback. Jesteśmy tu na co dzień, weź znajdź na mapie często hobby, ej. Piszę wersy, jestem w tym 100 razy lepszy. Niż tu 100 razy lepszy od reszty. Pieprzy dzik, zobaczysz założą sukienki. Jak w Stanach będą modne i będziesz mógł. Pieprzy dzik, my mamy styl i vibe z lat, kiedy R&B to nie był rap. Rap to nie był pop, święty gral to nie był koks. Studio drugi dom, mam tutaj blisko. Reprezentuję hip-hop, a teraz wjeżdża beatbox. Better take cover, get the coast, please.